bota. Euskadi Irratian, 40 urtetan kazetari lanak ze bilakaera izan duen aztertzen ari gara. Mm-hmm. Horretarako, Irratiko redakziora etorri gara, eta kazetari, bueno, ezberdinak ari gara elkarrezketatzen. Kasu honetan, gaurkoan gurekin dugu, Oian Eiustos, egunon. Egunon, Asier. Zemoz gabiltza. Osongi, eta zu? Ondo. Hemen txe, zuekin, bueno, placer bat etxera bueltatzen. Etxea, zure etxean. Hori da, eta berriz ere zuekin egotea. Lehenengo galdera denei berdina egiten diegu. Noiz jakin zenuen ederak izenun kazetari nahi zenuela izan, nun egin zenituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskadi Irratian, eta ordutik gaur arte zein lanetan ibilizaren hemen irratian. Bale, atzeko zaurrera hasiko naiz, edo erditik aurrera. Hasi nintzen bekadun gisa 1918ko urtarrilaren batean, jaiegunarekin, eta urte eta erdi egin nituen. Lehenengo sei hilabeteak programetan, asteburutan, eta gero urte bete albistegietan astean zehar, astelenetik ostiralera. Eta gero oraia, hortik lanean jarraitu nuen. Ikasi, Leioan ikasi nuen, Euskal Herriko Unibertsitatean, 1980, galdera ona, iru, esango nuke 1983an hasitako promozioa garela, 1986an, plan berriko, jazuk ezagutu ez duzun plan berri horretako, lehenengo belaunaldikoa garagu. Gure plan zarrekoak. Zuen zarra. Gu izan ginen, laburtera etorri zen lehenengo ikasturtea. Eta noiz jakin nuen, ez dakit esaten, hori nire buruari galdetu diot askotan, badakin nire gurasoen lagun batzuen alabak esan zuela kazetaritzea ikasi nahi zuela, eta uste dut hortik zetorki dala, baina beti zalantzak izan ditut bukaera arte eta gaur egun ere bai zuzenbidea eta kazetaritzaren artean. Orduan biak neuzkan horso parez pare eta kazetaritzak irabazi zuen. Ba, oso ondo, urrengo galdera berriz, bueno, 25 urte baino gehiago hemen Euskadi Irratian, azkar esaten da. Bai. Urte guzti hauetan, orain ditugu lan egiteko tresna eta baliabideak egingo zuten aldaketa izango zuten bilakaera. Karagarria. Ba, hori, Helenokoekin parekatuta ze bilakaera izan duten gaur egungo lan tresnek eta zein esango zenuke izan dela aldaketari nabarmenena. Internet, zalantzarik gabe. Pentsa guasi ginenean interneta bazegoen, baina etzegoen. Bazegoen toki berezi batean, teletipoak teletipo bidez iristen ziren, makina zar batean hori askok ere esango zizuten. Handik egin genuen salto ordenagailu sistema bateratu sartu alizateko leku desberdinetatik, lehen ordenagailuan zurean zegoen, abakarri zurean zegoen, oso diferente. Telefonoak bilatu, kontaktuak egin, azkartasuna, konexioa bera lankideekin, orain WhatsApp bidez hitz egiten dugu, ez bakarri lankideekin, baita ere gonbidatuekin, gestioak WhatsAppa dira gaur egungo laguntzaile ezinbestekoak, orduan ez genuen ezer. Orduan, telefono hartu eta astendu bartzen nuen goizeko 6etan. Gonbidatu bat nahi bazenuen, entrevista bat nahi bazenuen goizeko 8etarako, etxeetara deitzen hasi bartzen nuen ordu horretan. So, pentsazazu, produkzio egiterako orduan, zer nolako zailtasuna, eta klaro, horrek esan nahi du, ze purrustadak eta zer antzun jasotzen genituen lehen urte arietan. Eta nibilen eiz batez ere, aurreko galderan ere esaten zuen zertaz, altu zara, bueno, hasi nintzen kaleko, kako txartean, kaleko kazetari bezala, prensa aurrekotara joanaz, erreportajeak egiten, hortan eman dut kasik ibilbide osoa, lehen da bizi Donostian, gero Gasteizen 5 urtez, gero Berriz Donostia, gero Gasteiz, ola ibili naiz, beste hiriburuetan ere bai, eta azken urteetan, aritu naiz, nabil, faktoria albistegian goizeko produkzioa, aurkezle lanetan inaki ez dagoenean eta Maite zegoenean ere bai, eta kaleko gauzak egiten, erreportaiak, unidade mobilak, prensarrokak ja ez. Oso ondo, hortik da aurreko galdera itzutzen ere, faktoria albistegiak esango genuke, irratiko lan guztiek batean egiten dituela. Zedaka, albistegien azkartasun hori, eta programen edo saien produkzioa une berean, izaten da, biak eskutik helduta. Azkartasuneko produkzio horrek bilakaerarik izan du azken urteetan zuzarenetik, bai informazioa biltzeko, iturriak bilatzeko... Lehen esaten izunaren arira, informazioa biltzeko dauzkagu lehen ez genituen tresnasko, interneta, telebistakateak, sare sozialak, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsAppa, hori guztiak egunero erabiltzen ditugu. Pentsa, zuk persona bati zerbaiti buruzko erreakzioa eskatu nahi badiozu, lehen esaten ezun, telefonoak astintzen genituen, deitzen genuen, kasu askotan ez genuen telefono, sakeleko telefonorik, beraz, etxeetara deitu behar genuen. Orain, kasu askotan mobilak baldin baditugu, zuzenean mobilera nire estrategia behintzat, mezu bat jartzea da. Eta ordu batetik aurrera segun eta ze konfidantza daukazun persona horrekin deitu. Bestela ezin da, beraz, azkartasuna izan da eta aldaketa ikaragarria produkzioa egiteko, hori behin-behinekotasunari begira. Epe luzeragokoetan ere gauzak aldatu dira, sistema berdina da, legia tresna berdinak erabiltzen ditugu, baina bueno, ez dakit nola esan, mehatza haundiagoa da. Mehategia haundiagoa da. Orduan, nun bilatu erresago duzu. Guk dauzkagun, zailtasunekin jakina. Hezkuntzak jartzen duen hori. Bueno, daukagun baliabideekin moldatu behar dugu, baina, bueno, egia da orain, atzerrian dagoen euskal herritar bat erresago aurkitzen duzula, ba, beste baliabide hauei esker. Eta grabadora, bera, zuk orain ekarri duzun hau da gurearen oso oso antzekoa, honek zaukiko du. Kiloterdi bi kiloko pixua, bueno, pensa, honen laukoitza, boskoitza genuen, gainean eraman behar genuen, horrekin lan egitea oso zaila zen, oitzen ginen, telefonoak ere bagen ito mainetziren telefono, hauek etziren telefono azkarrak, ez genuen hemen informazioa, beraz, lan egiteko modua oso, oso desberdina da, eta guk kronika bat kaletik egin behar bagenuen, nik egia esan kabinak ez ditut ezagutu. Ezagutu ditut, baina ez ditut erabili. Sakelekoekin hasi nintzen, kasik. Guk grabadoran genuena telefonora bolkatzeko, etzegoen sistemarik, beraz, grabadoran play eman, entzuntzedin, altabozarekin, eta horrela jarri. Etzegoen beste modurik. Oso, nola esan, oso sistema zarkito, baina funtzionatzen zuen. Bai, hori da, orduan, eta gaur berriz, kuantuma. Gaur kuantuma bakarrik ez, IPA ere askotan erabiltzen dugu, orain sistema berria daukagu, HQ reporterra, asko dira, ni eskola zarrekoa naiz, askotan esan dut, boomerra naizela horretan ere bai, orduan, jakina, telefono bidezko kronikarik ez nuke erabiliko, baina batzuetan uste dut, sistema horietara jotzak ez duela beti bermatzen kalidadea. Vale. Eta batzutan mezua gehiago zaindu behar dugula, eta ez horren beste tresneriaz, denbora asko galtzen dugu, eta ez daukagu segundu bat berare galtzerik, eh? Vale. Pixka bat aurrera atuzu galdera ondan, eta laugarren galdera izuzen ere horre buruz da Euskadi Irratiak, zerbait, oso Euskadi Irratiak zerbaitek berezi egiten bali bau hizkuntza da, euskerak egiten du berezi irrati hau, baina askotan oraindik ere hizkuntza oztopo bat izaten da, gai batzu jorratzeko euskaliztunak topatzea zaila izaten dela diote, zuek, bueno, horri biltzen zaire, mundu guztian zehar bilatzen, uste baino gutxiago, Bai. Uste baino gutxiago. Eta horrek urte hauetan izan du bilakaerarik? Bai, iztun gehiago gara, profesional gehiago dira, eta uste dut bestalde batetik ere, lotxa gainditu dugula. Ze oraindik orain badago jendea esaten dizuna, baina nire euskera, zure euskera, badaukagio, badakigunun dauden langa, baina esan nahi dut, badago jende asko ez duena bere euskararekin sinisten, eta komunikatzeko gauza hori, lehen euskaldun zar asko eta askorekin gertatzen zen. Bazekiten jakinduria zirten, prestakuntza zuten, baina profesionalki ez zeuden ez garatuta, ez zuten ez euskaraz ikasi, euren arloan, euren esparuan, ez ziren ausartzen, hori aldatzen ari da. Naiz eta beste hizkuntza batean ikasi, badago prestakuntza, eta badago prestutasuna baita ere. Hori nik uste dut badela sare sozialen parte bat. Bere jakinduria edo bere ibilbidea profesionala asko dira sareetan partekatzen dutena, eta horrek ere ematen digu guri erraztasuna hitz egiteko, baina bai asko aldatu da. Ikaragarri aldatu da. Bai. Eta gaur ordan munduan edo zein puntetan bai. Astonetako kontua Lurrikara izan da Miamarren, eta Miamarren ez, baina Bangkoken zegoen euskal herritar bat elkarrizketatu dute oker ez banago Amara Unasarekoek, saiokoek, beraz, topatzen ditugu albiste dagoen tokian, dudarik ez euki, euskaldun bat gertu dabilela beti. Orduan, izan gauza oso espezializatuetan, izan neurologoetan, badago jende asko, eta badago zoritxarrez jendako asko gure erretik kanpo, ikasten eta prestakuntza lanetan, beraz, aurkitzen ditugu bai, aurkitzen dira, ez da lan erraza, baina, bueno, bilaketa lan hori ere ona izaten da, eta goxoare bai. Bale, ba, bino, hau izia pixka bat lau puntu horietan itizkio galdera kazetari, eta azkeneko izaten da, bueno, jauzun hartzeko galdera edo borobiltzeko galdera. Kazetari lanak nolako bilakera izan duen ikusi dugu, bilakera horrek kazetari lana erraztu egin du, lausotu eraldatu, lankarga gehiago eman, zu nola esango zenuke, zer egin du bilakaerak? Profesioa orokorrean, ez gurean bakarrik, ez Euskadi Irratia bakarrik, orokorrean. Uste dut, badagoela arrisku puntu batean, kazetari edo sasi kazetari direnak sartu direlako profesioan, eta hori kongresuan ikustea besterik ez dago, bueno, ba, ideologiak jakin batzuetako, eta batzuetan kazetaritza ikasitako batzuek erabiltzen dituztela gure bitartekoak, kazetaritza ez den zerbait egiteko. Rigorea galtzen ari da, eta horrek asko kezkatzen hau, gure etxean eta gure etxetik kanpo, zerbitzu publikoa garagu, horrek gainera ematen digun nolabaiteko ardura plus bat, ez dugu sekula aztu behar noretzako eta norengatik ari garen lanean, hizkuntzarenak pisu ikaragarria du, eta horrere badago zer aztertua, zer ausnartua, zer nolako euskara erabiltzen ari garen, eta zer nolako ate irekizaien euskara ez diren bestelako hizkuntzei. ezen gara gure burbujan bizi, gure burbujan bizi hori da nire iritzia, baina hortik egin diren gauza batzuetara ere kontu handiz ibili behar dugu. Eta nora goazen ez, pixka bat izango lezak. Bai, ea, bueno, bilek anorek zer ekarri duen, hori ze... Ekarri du, leio asko ireki direla, baina leio horiek ez dira zertan beti onak izan behar, orduan, esaten izuna, kontu ondiz ibile behar dugun nora goazen, eta zer lan egin nahi dugun, eta zer nahi diegun gure entzulei adieraziz azken batean, mundua ikusteko modu bat erakusten du Euskadi Irratiak. Eta horrekin ardura haundiarekin lan egin behar dugu. Guk esan dakoa, sinesten dute, guk esaten duguna egia delako. Baina guk esaten dugun hori egia dela bermatu behar dugu. Badaukagu iturriak kontrastatea fidagarritasuna hori niretzako kazetaritza lanaren zutabeak dira eta ezin da inoiz. Galdu galtzen diren egunean nibanoa. Hori da. Bai. Vale, va, guzti honekin nahiko ukiko nuke. Bai. Mila esker, plazer oso handi bat. Berdin.